الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. إمام الصغير الذي ترك يديه هو ويل للمصلين. الله جل وعلا أسلم ويل ذكر بعض المفسرين أن ويل واد في جهنم شديد القعر شديد العذاب، ويل تقول لبني جهنم شيء مريض مش واكل بالي هذا واكل التالي الله تريده يا باب عين مصلين. Alikuwa na uwezo subhanahu wa ta'ala upepo ulivuma sakafu yote ishuke juu yetu. Allah anaweza upepo ni jundi min junudillah rihi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ni katika jeshi lake upepo. Anasema Suleiman fasakharna lahu rihi, tukamkalia upepo biamri, unatembea kwa amri ya Suleiman rukhaan haithu asaba, kwa upesi kwa idhni yake popote anapotaka. Na alikuyahibu au maana alituma kulayo rihan sarsara atia, akawajalia subhanahu wa ta'ala au maana kwa ule upepo ulikuwa ni mkali mgumu, upepo ulikuwa ni mzito sana wa adhabu. Kaanahu ajazu naqlin khawiya, kana kwamba ni magogo ya mitende iliyochongwa kwa dada, yaani wamekufa hawana haraka yoyote. Allahumma ghfirna wajarrabna al-maqadir yassir alaina kulli asr. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو جيت غفلت وتبان ما صلى زاد اللي كنت تفسير فريقاني يقول الواقع انت نصاني كان قبل حصاني يوي نصاني قوم الواقع لكن في روحه تكون الصلاة. انا سنة كنت ستيني لكن رؤياتي اكرياتي يكون كدناني مجهد الذين هم يراعون او نصاني حصاني لله انا صاني فجيل واد الذين هم يراعون ويمنعون الماعون لولا يزوي الماعون وبسيدية قبيون بدوغ بدوغ بيتو بدوغ بدوغ بدوغ بدوغ لها نزميليكي كتب سيدية الموافع بمزمت الإيمان. نتوب صلى الله عليه وسلم سكمونيا اللي تنغازا كما صحابة akasema kuna upepo utavuma, basi ninyi wote kaeni chini, laleni chini, asithubutu mtu wetu kunajua kichwa chake juu kuinuka. Ni amri ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tahadhari kutoka kwake kwa ajili ya masahaba walikuwa katika safari fulani ya vita. Kuna sahaba mmoja akakhalif au kuna mtu mmoja akakhalif. Nilisema sahaba, kuna mtu mmoja alikhalif, ukadumisha mila yake, alikhalif amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam, akainuka akasimama, upepo uliobeba kutoka pembezoni mwa Madina wallahu alam ukamtupa katika Jabal Tayf. Tayf ni masafa marefu, ulimbeba kutoka waliko masahaba ukamtupa katika Tayf, yani masafa baina ya mkoa na mkoa mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wa kuyaminisha hii bahari, sisi ni tukubihana yake na pengine wetu chini yetu ana wewe subhanahu wa ta'ala ayamishe bahari na bahari Allah anataka kuiamrisha iruke juu yake ituvamie kwa njia ya nini? Kwa njia upepo. Hizi zote juhudi, wama ya'lamu juhuda rabbika illa huwa, hakuna anayejua idadi za jeshi za Mola wako isipokuwa yeye mwenyewe. Wama hiya, wama huwa, wama hiya, wama hiya illa dhikra, wama hiya illa dhikra lilbashar. Hizi alama zote ni ukumbusho kwa wanadamu, lazima tukumbuke ndani ya sala. Angalia kidogo niingia mpaka dada. Sasa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, atustiri, atulinde, asikuadhibu kwa makosa yetu, asikuadhibu kwa sufaha wapumbavu waliko baina yetu. Usitaki kutoa hotuba nyingine baada ya hotuba iliyotajwa, lakini kutokea munasaba, katika hizi munasaba tuna haja ya kumkumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wake kwa adhama yake. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ahsin aqibatana fi umuri kullina waj'alna min fisqin ya adhabil akhirah. Allahumma la tu'adhibna fa innaka 'alaina qadir. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استر عيوبنا ويسر امورنا واصلح شأننا. اللهم اصلح لنا بيوتنا واصلح لنا زوجاتنا ذرياتنا اللهم اجعلنا